Bismillah. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Şurutu salah ve erkanuha ve vacibatuha. İsimleri salayı kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bugüne kadar gelen derslerimizde şurutu salayı, yani namazın şartlarını okuduk ve anlattık. Bugünden itibaren erkanus salah, yani namazın rükünlerini okuyacağız. Müellif rahimahullah diyor ki ve erkanus salati arba'ata aşara, namazın rükünleri 14'tür. Erkanus salati, namazın rükunları. Erken, rükun kelimesinin çoğuludur. Rükun ise bir şeyin kendilerinden oluştuğu parçalarının ismidir. Esas ana gövdeyi, ana heykeli oluşturan esas parçalardır. Bütün ibadetler bazı sözlerden ve bazı fiillerden, hareketlerden oluşur. İbadeti oluşturan bu söz ve fiillerin, sözlerin ve fiillerin bir kısmı hiçbir halde düşmesi mümkün olmayan şeylerdir. Hiçbir halde sözümüzle, yani ister bilerek, ister bilmeyerek, ister bildiği halde unutarak olsun demek. Namaz gibi diğer bütün ibadetlerinde ibadetin kendisinden oluştuğu bazı sözler ve fiiller vardır. Bu sözlerin bir kısmı her halükarda kişinin üzerinden düşmeyen sözler ve fiillerdir. Bazıları her halükarda olmasa da bazı hallerde düştüğü halde, telafi edilebildiği halde, bazı hallerde düşmeyen ve telafi edilemeyen şeylerdir. Bazıları da vardır ki bunların, bu söz ve fiillerin, ibadetin kendisinden oluştuğu sözlerin ve fiillerin, her halükarda bunların olmaması, bunların yokluğu ibadetin sıhhatine bir zarar vermez. İşte ibadetin ana gövdesini oluşturan sözlerin ve fiillerin taksimatı bu, burada zikrini ettiğimiz bu manaların ifade edildiği şeylerdir. Onlardan birincisine erken deniliyor. Yani rükünler. Rükünler hangileri? Hiçbir durumda kişinin üzerinden düşmeyen, yani ister bilerek, ister cahillikle, isterse unutularak terk edilmiş olsun, hiçbir durumda yükümlülük üzerinden kalkmayan, bunlar yerine getirilmedikçe namaz sahih olmayacak olan parçalardır. Sözlü veya fiili olsun. Vacipler ise bazı durumlarda insanın üzerinden düşebilir. Bazı durumlarda terk edildiği takdirde tedavi edilip tamir edilebilir. Namazda onların terk edilmesiyle oluşacak olan halel ve eksiklik tamir edilebilir. Bunlar da vaciplerdir. Bazıları da var ki her halükarda ister bilerek, ister bilmeden, ister unutarak terk edilsin, namazın aslına, sıhhatine değil, kemaline, müstehap olan kemaline zarar verir. Namaz her halükarda sahihtir. Bunlar da namazın sözlü ve fiili sünnetleridir. Bizim bugün okuyacağımız, bugün okumaya başlayacağımız mesela namazın rükünleri, yani bunlar neymiş? Namazın ana gövdesini oluşturan bazı sözler ve fiillerdir. Bu sözler ve fiiller öyle bir vasıf taşıyorlar ki bunlar ister bilerek, taammuden, ister cehaletle, bilmeyerek, İsterse bilindiği halde unutularak terk edilsin, hiçbir durumda kişinin üzerinden düşmeyecek, her halükarda namazın geçerli olabilmesi için mutlaka yerine getirilmesi gereken parçalardır. Bunlardan birisi unutulduğu zaman veya bilinmediği zaman o namaz geçerli olmaz. Veya bunlardan birisinin içinde unutulduğu rükün, terk edildiği rükün geçersiz olur. Nasıl tamamlanacak? Tamir edilebilir mi? Namazın sonunda yapılan iki secde bunları yerine geçer mi? Hayır, geçmez. Mutlaka geri dönülüp bunlar yapılması lazım. Eğer bir rekat içerisinde terk edildiyse o rekata geri dönülmesi lazım. Eğer rekata geri dönme imkanı yoksa ve namazdan çıkılmışsa ve araya uzunca bir zaman girmişse namaz baştan iade edilmesi lazım. İster bil, ister bilme. İster bunları kasıtlı olarak terk etmiş ol, istersen unutarak terk etmiş ol. İşte bunlar rükünlerdir. Rükünlerin daha önceki derslerde geçen namazın şartlarından bir farkı var. Aslında hüküm itibariyle şartlar da rükünler gibidir. Yani bunlar namazın olmazsa olmazlarıdır. Bunlardan birisi olmadığı zaman telafi edilmez. Aralarındaki fark şudur. Şartlar ibadet başlamadan önce, ibadetin öncesinde hazır bulundurulması gereken ve ibadet tamamlanıncaya kadar baki kalması gereken şeylerdir. Farzlardır. Yani şartlar ibadetin öncesinde, ibadete mukaddime olarak, ibadete daha başlanmadan hazırlanılması, tamam edilmesi ve ibadetin sonuna kadar muhafaza edilmesi gereken şeylerdir. Hatırlayın şartlardan. Raf'ul hades, izaletun necase. Bunlar hepsi ne? Namaza daha başlamadan hazırlanması gereken farzlar. Peki namaza başlamadan hazırladı. Namazın ortasında bunlardan birisine halel gelse, muhafaza edilmese yine yeterli olmaz. Yani ibadetten önce hazırlanılması gerekiyor ve ibadetin sonuna kadar muhafaza edilmesi gerekiyor. Rükünler ise bunlar ibadetin içindeki ibadetin parçalarıdır. İbadetin içindeki ibadetin ana gövdesini, ana heykelini oluşturan parçalardır. Ve bunların her birisi namazın sonuna kadar devam etmez. Bunlar birbiri ardınca, biri bitince diğeri başlar, biri bitince diğeri başlar. Her biri kendi yerinde ve vaktinde farzdır. Aslında bunlar şartlar da, namazın şartları da ve namazın rükünleri de bizim Hanefi fukahasının tesmiye ettiği, isimlendirdiği gibi namazın farzlarıdır. Onlar meseleyi şöyle izah etmişler. Hepiniz hatırlarsınız. 32 farz diye formüle ettikleri o şeyin içerisinde. Hani diyorlar ya, 6'sı imanda, 5'i İslam'da, 4'ü abdestte, 3'ü gusülde, 2'si teyemmümde. Sonra diyorlar ki 12'si namazda. Neyin 12'si namazda? Bu 32 farzın 12 tanesi namazın farzlarıdır. Sonra diyorlar ki 6'sı içinde, 6'sı da dışında. İşte bu dışında olan şeyler, namazın dışındaki farzlar bizim kendilerine şart ismini verdiğimiz farzlardır. Onların namazın içindeki farzlar dediği farzlar bizim kendisine rükün dediğimiz farzlardır. Yani bunlar farzdır. Ancak ıstılahi bir tafsil olarak daha ince, daha dakik olduğu için namazın dışındakilere, namazdan öncekilere, hazır edilmesi gerekenlere biz şart diyoruz. Namazın içindekilere de rükün diyoruz. Diyor ki ve erkanus salati, namazın rükünleri 14 tanedir. Namazın rükünleri 14 tanedir. Sonra müellif rahimahullah bu rükünleri şartlarda da yaptığı gibi icmali olarak zikrediyor. Ardından da her bir rükünle alakalı bazı tafsili meseleler varsa onları zikredecek. Sonra İmam rahimahullah burada yine daha güzel bir şey de yapmış. Bu rükünlerin arasında gerekli olan bazı sünnetleri de zikretmiş ve kavli sünnetlerin bazılarını da şerh etmiş. Bu önemli bir faide. Birçok fıkıh kitabında bulamayacağımız, İmam rahimahullah'ın dikkat ettiği ve ihtimam gösterdiği bir mesele. Mesela fıkıh kitaplarında namazın vacipleri sayılırken, namazın farzları, rükünleri sayılırken Fatiha okumaktan bahsediliyor. Ama bu Fatiha'nın ne olduğu şerh edilmiyor. Fatiha'nın tefsiri yapılmıyor. Mesela namazın sünnetleri arasında Subhaneke duasının okunması gerektiği söyleniyor. Bunun sünnet olduğu söyleniyor. İnsanlar bu duayı okuyup ezberliyorlar ama Subhaneke duasında ne söylediklerini bilmiyorlar. İmam rahimahullah bu risalesinde böyle güzel bir şey de yaparak bunların da şerhe ihtiyaç duyan bazı kısımlarını şerh etmiş. Biz de onun yaptığı gibi önce mücmel olarak okuyalım. İcmali olarak bunlar hakkında bilgi verelim. Sonra onun zikrettiği tafsilleri açıklayalım. Diyor ki birincisi el kıyamu, kıyamda durmaktır. kıyamda durmaktır. Yani namazın rükünlerinden birincisi ayakta kıyam halinde durmaktır. Sonra bunu bir kayıtla kayıtlandırmış. Kıyamda durmanın, ayakta durmanın rükün oluşu şu kayıt olduğu zamandır. Yani şu kayıtla beraber rükündür. Demiş ki, ma'al kudreti, kudretli olmayla birlikte. Yani buna güç yetirebilmeyle birlikte. Şöyle diyelim, namazın rükünlerinden birincisi, güç yetirebilme kaydıyla olarak kıyamda durmaktır. Ayakta durmaktır. Bu namazın rüknüdür. Hangi kaydla bağlanmış? Güç yetirebilmeyle. Bu kayıt bize neyi ifade ediyor? Yani eğer güç yetirilemiyorsa, bir kimse ayakta durmaya gücü yetmiyorsa onun üzerinden bu rükün düşer. Hasta ise ayakta durmaya mecali yoksa onun üzerinden bu rükün düşer. Bunun gibi herhangi başka bir acziyet varsa kıyamda durmaya kadir değilse bu rükün üzerinden düşer. Sonra diyor ki ve tekbiratul ihrami, ihram tekbiri. Namazın rükünlerinden ikincisi ihram tekbiri. Yani namaza başlarken söylediğimiz Allahu Ekber sözü. Allahu Ekber işte bu tekbir demek. Buna ihram tekbiri denilmiş. Bunun başka isimleri de var. Tahrim tekbiri de deniliyor. Tahrime de deniliyor. İftitah tekbiri de deniliyor. Yani açılış tekbiri ve namazın hürmetli sınırlarına giriş yapma tekbiri. İhram ve tahrim bu demek. Nasıl ki hac ve umre için ihrama giren kimse, nüsuke niyet eden kimse, telbiye getirip ihrama girdikten sonra ona bu ihrama girmeden önce aslında helal olan bazı şeyler haram olduğu için buna ihram denilmişse, aynı şekilde namazda da bu tekbiri getirip namaza giren kimseye aslında namazın dışında helal olan yemek, içmek, konuşmak, gülmek gibi bazı şeyler namazın içinde kendisine haram olduğu için bu şeyleri kendisine haram eden bu tekbire ihram tekbiri denilmiş. Yani sen Allahu Ekber deyip namaza başladığında sanki telbiye getirip ihrama giren kişi gibi oluyorsun. Bu tekbirden sonra artık sana bu tekbirden önce helal olan şeyler haram oluyor. Bundan dolayı buna ihram tekbir denilmiş. İftitah tekbir de denilmiş. Namazın açılışı bu olduğu için, namaza bununla başlanıldığı için. Bu da namazın rükünlerinin ikincisi. Birincisi, el-kıyamu me'al-kudrati. Güç yetme kaydıyla birlikte kıyamda durmak. İkincisi, tekbiratul-ihram. İhram tekbiri. Üçüncüsü, ve kıraatul fatihati, Fatiha suresini kıraat etmek, Fatiha suresini okumak. Bu da namazın rükünlerinden bir rükündür. Bu rükünün kimler hakkında olduğu, kimler üzerinden düştüğü ile alakalı inşallah ayrıntı ileride zikredilir. Dördüncüsü, ve ruku'u, ruku etmek, rükuya eğilmek. Beşincisi وَالرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ veya وَالرَّفْعُ مِنْهُ ondan geri kalkmak. Yani rükuya gitmek bir rükün olduğu gibi rükudan doğrulmak da bir rükündür. Rükudan geri doğrulmak da bir rükündür. Bu mesele önemli bir mesele. Yeri geldiği zaman hatırlatırız. Şimdi aklımızda olduğu için bir daha söyleyelim. Rükudan doğrulma rükünü bizim memleketimizde bilinmeyen, terk edilen bir rükündür. İnsanların birçoğu, namaz kılanların pek çoğu camilerde, mescitlerde müşahede ettiğiniz gibi rükudan doğrulma rükününü yerine getirmiyorlar. Rükudan kalkmıyorlar. Yani rükudan kalktıktan sonraki itidal halini, tumanine halini, mutmain olma halini bundan bahsetmiyoruz. Rükudan hiç doğrulmuyorlar. Yani rükudan kalkar gibi yapıp hemen secdeye oturuyorlar. Bu namaz içinde bu farzın, bu rükunun terk edilmesinden dolayı geçersizdir, batıldır. Bu konuda normal adeten anneden babadan görerek veya insanlardan görerek namazı öğrenmiş olup da kılan kimseler varsa etrafınızda bunları ikaz edin, uyarın. Rükuya gitmek nasıl bir rükunsa namazın farzıysa, rükudan doğrulmak da namazın bir farzıdır müstakil olarak. Ve sucudu ve secde etmek. Sonra secde etmeyle alakalı bir ayrıntı getirmiş. Bu secde etmek nasıldır? Bunun şekli nasıldır? Diyor ki alel a'da'i es-seb'ati, yedi aza üzerine secde etmek. Secdeyi yedi aza üzerine yapmak da rükündür. Bu yedi aza hangileri? İki el, iki diz, iki ayak. Altı etti. Sonra alınla birlikte burun. Bu ikisi bir sayılıyor. Alınla birlikte bu burun ikisi bir sayılıyor. Toplam yedi etti. Yedi aza üzerine secde etmek, secdenin yedi aza üzerinde olması namazın rüknüdür. Namazın farzıdır. Sonra diyor ki vel i'tidalu minhu. Secdeye gitmek, yedi aza üzerine secde etmek rükün olduğu gibi secdeden itidal etmek, yani secdeden doğrulup kalkmak da müstakil bir rükündür. Secdeden kalktıktan sonraki beklemeden bahsetmiyoruz. Ondan önce secdeye gitmek nasıl müstakil bir rükünse, secdeden kalkmak da müstakil bir rükündür. Sonra diyor ki vel celsetu, oturmak. Nerede oturmak? Beyne secdeteyni, iki secde arasında oturmak da bir rükündür. Secdeye gitmek rükündür. Secdeden kalkmak rükündür. Secdeden kalktıktan sonra oturmak rükündür. Her birisi bunların müstakil birer rükündür. Bu meseleye çok dikkat etmek lazım. Biz acemlerde, yani namazın mahiyetiyle alakalı, rükunun, secdenin, bu hareketlerin mahiyetiyle alakalı kafa yormadığımız için, anlamadığımız için ve bu meseleler bize öğretilmediği için şöyle zannediyoruz. Namazda ne varsa kıyamda. Çünkü orada okuyorsun ya, kıyamda ve son teşehhütte. Bu aradaki eğilmeler, kalkmalar sanki bunların hiçbir önemi yokmuş gibi davranılıyor. Rükûya tam gidilmiyor. Rükûdan tam değil, kalkılmıyor. İtidal edilmiyor. Secdeye tam gidilmiyor. Secdeden kalkılmıyor. İki secde arasında oturulmuyor. Bunların her birisi, ayakta durmak nasıl rükünse, rükûya eğilmek nasıl rükünse, bu aradaki gözden kaçan ayrıntılar da birer rükündür. Ve bunların terk edilmesi, baştan rüknün tarifinde söyledik. Bir kimse bunları unutarak terk etse namazı batıldır. Bilmediğinden dolayı terk etse namazı batıldır. Bilerek terk etse namazı zaten batıldır. Öyleyse namazın sahih olmasının kendilerine bağlı olduğu bu meseleleri öğrenmek de üzerine namazın vacip olduğu, farz olduğu herkese farzdır ve vaciptir. Sonra diyor ki وَتُمَعْنِينَتُ mutmain olmak. Tumaninet, bizde mutmain olmak dediğimiz, bizim fıkıh kitaplarında tadili erken diye bahsedilen şeydir. Yani her bir erkanın hakkını vermek. Her bir erkanda mutmain olmak. Rükuda, rükudan doğrulunca, secdede, secdeler arasında oturunca ve bunların her birinde mutmain olmak. Yani azalar sükun buluncaya kadar. Her bir aza bir önceki, her bir kemik, eklem bir önceki yerine varıp sükun buluncaya kadar beklemek. Mutmain olmak, tumaninet veya tadil-i erken diye bahsedilen şey. Ve tumaninetu, mutmain olmak nerede? Diyor ki fi cemi'il erkani, bu rükünlerin her birisinde. Kıyamda mutmain olmak. Rükûya eğilince mutmain olmak. Nasıl mutmain olunacak rükûda? Orada rükû hali aldıktan sonra orada sükun bulacak kadar beklemek. Veya bazı alimlerin izah ettiği şekliyle o rükünün vacip olan zikrini en az bir defa söyleyecek kadar orada kalmak. En az bir defa söyleyecek olarak orada kalmak. Mesela rüküye eğildiniz. Bir defa Subhane Rabbiyel Azim diyecek kadar orada kalmak. Ama adam orada bir defa Subhane Rabbiyel Azim diyecek kadar kalmadığı halde üç defa sup sup sup deyip kalkıyor mesela. Ona sorsan kendine göre oranın zikrini ne yaptı? Üç defa söyledi. Halbuki bir defa bile söylemedi. Hem rüknü terk etti hem de oranın zikri olan bu vacibi terk etti. Sup sup sup diye bir zikir yok. Subhane Rabbiyel Azim. Buranın zikri budur. Bir kimse bunu söyleyinceye kadar orada kalması rükündür. Rükudan doğrulduğun zaman azaların, eklemlerin rükuya varmadan önce kıyamdaki haline geri dönmeleri ve bu halde kişinin sükun bulması, mutmain olması bu da rükündür. Sonra secdeye gittiğin zaman orada da öyle. Secdeden kalkınca iki secde arasında oturmak burada da öyle. Hasılı her bir rükünde mutmain olmak yani tumaninet veya ta'dilü erkan namazın rükünlerinden müstakil bir rükündür. Sonra diyor ki ve tertibu tertip de yani bu rükünler arasındaki sıralama da rükündür. Önce kıyam olacak, arkasından rükû olacak, sonra secdeye gidilecek. Eğer bu tertip bozulursa bir kimse yanlışlıkla rükû etmeden secdeye gitse, sonra orada rükû etmedim ama ikinci rekatte iki tane yaparım tamamlarım dese, bu ne olmaz? Yerine gelmiş olmaz. Adam rükün olan bu rüknü yerine getirdi. Ona neden olmaz diyoruz? Rüknü sıralamasındaki yerinde yerine getirmediği için. Çünkü tertip de yani bu sıralamaya uymak da müstakil bir rükündür. Sonra diyor ki وَالتَّشَهُدْ الْأَخِيرِ وَالتَّشَهُدُ الْأَخِيرِ Son teşehhüd. Teşehhüd denilen şey bizim bildiğimiz ettehiyyatü duasıdır. Bu dua ile alakalı müellif rahimehullah'ın zikrettiği bazı şeyler var. Yeri geldiği zaman bahsedeceğiz. Bu ettehiyyatü duasının ismi teşehhüttür. Bu duanın sonu iki şehadet kelimesiyle bittiği için. Çünkü sonda ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu teşehhüdü yani bu şehadet lafzını içinde zikrettiğimiz için bu duanın ismi teşehhüttür. Teşehhüd yani namazda ettehiyyatü duasını okumanın hükmü neymiş? Rükün. Ama bunu bir şeyle kayıtlandırmış. Nerede? Etteşehhüd el-ehir. Son teşehhüd. Son teşehhüd hangisidir? 4 rekatlık veya 3 rekatlık namazlardaki ikinci teşehhüd son teşehhüddür. Ancak 2 rekatlık namazlardaki ilk teşehhüd aynı zamanda o namazın son teşehhüdüdür. Çünkü o namazda bir tek teşehhüd var. Namazın içinde son teşehhütte ettehiyyatü duasını okumak namazın rükünlerinden bir rükündür. Sonra diyor ki vel culusu oturmak lehu onun için oturmak. Ne için oturmak yani? Bu teşehhüd duasını okumak için oturmak da müstakil bir rükündür. Teşehhüd duasını okumak ettehiyyatüyü rükündür. Onun için oturmak bu da ayrı bir rükündür. Yani bir adam namazın sonunda otursa pek çoğumuzun başına pek çok kereler geldiği gibi. Çünkü otomatiğe bağladığımız için pek çok defa başımıza geliyor. Ettehiyyatüyü oturduğumuz zaman Fatiha'yı okuyabiliyoruz. Değil mi? Hemen hızlı hızlı Fatiha'yı okuyoruz. Veya başka bir şey söylüyoruz. Bu kimse rükünlerden birini yerine getirmiş birini terk etmiş oldu. Neyi yerine getirdi? Oturdu son teşehhüd için. Ancak ettehiyyatü duasını değil orada başka bir şey okudu. Bu kimse bu rükünü yerine getirmemiş olur. Rüküne yaptığımız tarife göre bunun hükmü nedir? Namazı bitirdi geldi dedi ki ben namazın son teşehhüdünde ettehiyyatü yerine Fatiha'yı okudum ve selam verdim. Ama unuttum. Ne diyeceğiz buna? Namazdan sonra yapacağın iki secde, sehiv secdesi bunları tamir eder. Doğru mu? Değil. Ne dedik? Bu rükünler sehiv secdesiyle tamir edilemeyecek, telafi edilemeyecek şeylerdir. Eğer namazdan çıkalı çok olmuşsa bu kimse o namazı baştan iade etmesi gerekir. Eğer namazdan çıkalı hemen namazdan çıkmışsa, henüz abdestini de bozmamışsa o kişiye terk ettiği rükünü ve sonrasını yapmasını ve namazdan öyle çıkmasını söyleriz. Vel culusu lehu, onun için oturmak. Yani son teşehhüd için oturmak da namazın rükünlerinden bir rükündür. Sonra diyor ki ve salatu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek. Ona dua etmek. Yani yine bu son teşehhüd içinde. Bu da namazın rükünlerinden bir rükündür. Yani namazın son teşehhüdünde ettehiyyatü duasından sonra Allahümme salli ve barik dualarını okumak. Bunların tamamını okumak en eftalidir şüphesiz. Ancak rükün olan söyle, alimlerin söylediği şekliyle Allahümme salli ala Muhammedin. Allah'ın Muhammed'e salat et demektir. Bu salli barik dualarının tamamının okunması şüphesiz daha eftaldir. Sonra diyor ki sonuncusu da ve teslimetani, iki selam. Sağa ve sola verilecek iki selam da namazın rükünlerinden bir tanesi ve sonuncusudur. Şimdi kaç tane etti? 14 rükün. Namazın rükünleri kaç tane? 14 tane. Şartları kaç taneydi? 9 tane. Namazın rükünlerinin 14 tane olduğunu bilmenin faydası nedir? Sayarken eksik mi bıraktım, tam mı yaptım? Sayıyı eğer bilirsen ne yaparsın bunu? Zorlayarak, zihnini yorarak tamamlamaya çalışır, gayret edersin. Namazın rükünleri 14 tanedir. Sonra diyor ki İmam Rahimahullah, bunları böyle icmalen saydıktan sonra. Er-ruknul evvelu, birinci rükün. Neydi birinci rükün? El-kıyamu ma'al kudreti. Ne dedik? Güç yetme kaydıyla birlikte kıyamda durmak. Güç yetme kaydıyla birlikte kıyamda durmak sadece farz olan namazlarda bir rükündür. Nafile namazlarda, sünnet ve tatavvu namazlarda kıyamda durmak namazın farzlarından bir farz değildir. Yani bir kimse özürlü olmadığı halde, herhangi bir özrü olmadığı halde, hasta değil, yorgun değil, ayakta durabildiği halde nafile namazları oturarak da kılsa bu kimsenin namazı sahih ve geçerlidir. Ancak namazı ayakta kılan kimsenin aldığı ecrin yarısını alır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki oturarak namaz kılan kimse ayakta namaz kılan kimsenin aldığı ecrin yarısını alır. Hatta diyor ki yatarak namaz kılan kimse oturarak namaz kılan kimsenin aldığı ecrin yarısını alır. Bu kim hakkında geçerli? Namazı mazeretsiz olarak oturarak kılan kimse hakkında. Yoksa farz namazı bir hastalığından dolayı mazeretli olduğu için oturarak kılan kimse ayakta kılan kimsenin aldığı ecrin aynısını alır. Çünkü o hasta olmasaydı, mazur ve özürlü olmasaydı ayakta kılacaktı. Bundan dolayı özürlü olduğu için oturduğundan dolayı ayakta kılan kimsenin aldığı ecrin tamamını alır. Peki bu hadis-i şerifte söz konusu edilen şey o zaman ne? Hadiste söz konusu edilen şey nafile namazlarda özürsüz olarak herhangi bir mazereti olmadan oturarak namazı kılan kimseler hakkındadır. Öyleyse diyoruz ki namazda kıyamda durmanın, ayakta durmanın rükun oluşu hangi namazlardadır? Farz olan namazlardadır. Müstehap olan, nafile olan, sünnet ve tatavvu namazlarda kıyam namazın farzlarından, rükünlerinden bir rükün değil, müstehaptır, fazilettir. Bir kimse bunu herhangi bir özrü olmadan terk etse kendine bir günah yoktur. Ancak ayakta kılan kimsenin aldığı ecirin yarısını alır. Kıyam ile alakalı bir meselede kişinin şimdi gelecek ihram tekbirinde ihram tekbirini almaya eğer gücü yetiyorsa bunu kıyamda olarak, kıyamda dururken almasıdır. Kıyam vaziyetinde almasıdır. Bundan ihram tekbirinde bahsedelim. Diyor ki وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bunun delili Allah Teala'nın şu buyurudu. Neyin delilinden bahsediyoruz? Kıyamda durmanın, kıyamda durmanın namazın rükünlerinden bir rükün olduğunun delili Allah Tebareke ve Teala'nın şu buyurudur. وَقُومُوا kıyam edin, kıyamda durun, yani ayakta durun. Lillahi, Allah için. Allah için kıyam edin, yani ayakta durun. Kanitin, kunut ediciler olarak. Yani taate, ibadete devam edenler, istimrar edenler olarak Allah için kıyamda durun. Bu kıyamda durma emri namaz için, namazdaki kıyam burada kastediliyor. İmam Rahimahullah'ın bu ayeti kerimenin bu kısmını burada istilal etmesinin münasebeti budur. Allah Tebareke ve Teala kunut ederek, kunut yani kanit olmak, ibadette devamlı olmak, taatte devamlı olmak demektir. Allah Tebareke ve Teala'ya karşı kıyam edin, yani namazda kıyamda durun demektir. Bu emirden dolayı namazda kıyamda durmak ne olmuş? Rükun olmuş, farz olmuş. Bu birinci rükündü. Ve'l-thani, ikincisi. Tekbiratul ihrami. İhram tekbiri. Diğer isimleri neydi? Tahrim tekbiri. Veya tahrime. Ya da iftitah tekbiri. Namaza açılış yaptığımız, namaza başlangıç yaptığımız, kendisiyle namazın mahrem olan hudutlarına girdiğimiz tekbir. Bu tekbiri söyleyen kimse sanki ihrama giren kimse gibi artık namaz dışında kendine helal olan yeme, içme, gülme, yürüme, konuşma gibi şeyler kendisine haram olduğu için tahrim tekbiri denilmiş. Veya namaza başlangıç, namaza açılış olduğu için iftitah tekbiri denilmiş. İftitah tekbiri sadece Allahu Ekber sözüyle akt olunur. Bundan başkası iftitah tekbiri için geçerli olmaz. Bir kimse Türkçe olarak Allah en büyüktür dese veya bunu başka dillerde söylese, bu kimse ihram tekbirini yerine getirmemiş ve henüz namazın mahrem olan o sınırlarına girmemiş sayılır. Yani bu adam daha namaza başlamamış sayılır. Veya Arapça Allahu Ekber lafzına yakın anlamlarda olan Allahu Ecel veya Allahu Azam veya Allahu Kebir dese, bu kimse yine ihram tekbirini yerine getirmemiş olur. İhram tekbirinin geçerli olacağı yegane lafız Allahu Ekber sözüdür. Allah en büyük sözüdür. Gücü yeten kimselerin ihram tekbirini kıyamda iken söylemeleri de rükündür. Bu tekbirin yeri kıyamdır. Kim hakkında? Kıyamda durmaya gücü yeten kimseler hakkında. Diyor ki وَالدَّلِيلُ الْحَد۪يثُ. Bunun delili, yani ihram tekbirinin namazın rükünlerinden bir rükün olduğunun delili şu hadistir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki تَحْرِيمُهَا اَتْتَكْب۪يرُ. Namazın tahrimi, yani namazın haram olan sınırlarına giriş yapma işi tekbir iledir. Tekbir idir. Allahu Ekber sözüdür. Namaz Allahu Ekber sözü ile başlar. Namazın sınırlarına Allahu Ekber sözü ile girilir. Ve tahliluha, namazın ihramından çıkmak da namazın mahrem olan, haram olan bu hudutlarından, bu sınırlarından çıkmak da et teslimu, selam ile olur. O da selamdır. Yani sağa ve sola verilen selamlardır. Aynı bakın yani hacda ve umredeki gibi nüsüke niyet ederek ihrama girmek ve bu ihramdan çıkmak ile ilgili hangi lafızlar kullanılmışsa namazda da o lafızlar kullanılmış. Namazın da bir ihramı var, namazın da bir ihramdan çıkması var. Namazın ihramı nedir? Tekbir. Allahu Ekber denildiği zaman şimdi ihramlı oluyoruz. Ne ihramı bu? Namaz ihramı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye sağa ve sola selam verdiğimiz zaman ihramdan çıkmış oluyoruz. Bu neyin ihramından çıkması? Namazın ihramından çıkması. İhram tekbiriyle alakalı lazım olan önemli güncel başımıza gelen bir mesele. İmama, imam rükudayken yetişen kimse. Dikkat edilmesi gereken bir mesele. İmam rükudayken imama yetişen kimse sahih olan kavle göre o rekata yetişmiş sayılır. İmama rükudayken yetişen kimse. Ancak bu kimse Bu kimsenin namazının sahih ve geçerli olması için namazdan yetiştiği bu rüknün ne yapması, yerine getirmesi lazım. Yani ihram tekbirini. Ondan dolayı bir kimse imam rükudayken geldiği zaman Allahu Ekber deyip önce ihram tekbirini alması, sonra Allahu Ekber diyerek rükuya gitme tekbirini alması gerekir. İhram tekbirinin hükmü nedir? Rükun. Yani unutsan düşmez. Rükuya gitme tekbirinin hükmü vaciptir. Namazın vaciplerinde gelecek. Namazın vacipleri imama uymaktan dolayı düşebilir. Yani namaza imamda, imam rükudayken namaza yetişmiş olan kişi. Önünde iki seçenek var. Eğer gücün yetiyorsa, yapabiliyorsan, kıyamdayken ihram tekbirini almalısın. Ardından da rükuya gitmek için rükû tekbirini almalısın. Eğer rükû tekbirini almaya gücün ve vaktin yetmiyorsa, kıyamdayken ihram tekbirini almalısın. Eğer sen namaza geldiğin zaman, imam rükudayken Allahu Ekber deyip rükuya gittiğin zaman, bu Allahu Ekber sözünü rükuya gitmek için söylenilen tekbir zannederek söylediysen, sen henüz namazın ihramına girmemişsin demektir. Anladık mı arkadaşlar? Niyet çünkü şart. Sen Allahu Ekber dedin de, eğer zihninde bu Allahu Ekber sözüyle rükuya gitme tekbiri olan tekbiri kastederek söylediysen, ki insanların çoğu böyle yapıyorlar, Allahu Ekber deyip rükuya eğiliyorlar. Ve sorduğun zaman bu ne Allahu Ekber? Hangi Allahu Ekber? Diyor ki işte rüküye giderken deniliyor ya, odur. Eğer böyleyse sen henüz namaza başlamamışsın sayılır. Sonra bu tekbiri rüküye eğilirken rükû vaziyetinde bu arada almayacaksın, söylemeyeceksin. Bu tekbirin yeri neresidir? Kıyamda. Allahu Ekber diyeceksin kıyamda. Sonra rüküye eğileceksin. Rüküye eğilmek için bir daha tekbir getirmeye vakit yoksa bu üzerinden düşebilir. Ama tahrim tekbiri üzerinden düşmez. Tahrim tekbirini rükuya gitme tekbiri zannederek söylesen, sen henüz namaza başlamamış sayılırsın. İhram tekbiriyle alakalı önemli bir mesele. Sonra diyor ki İmam Rahimahullah, İhram tekbirini aldıktan sonra aslında namazın rüknü ve hatta vacibi olmayan ama bu ihram tekbirinin peşinden okunan bir şey var. Onunla alakalı bir bilgi. Diyor ki ve ba'deha, ondan sonra da el istiftahu, istiftah gelir. Neyden sonra? İhram tekbirinden sonra. İhram tekbirinden sonra istiftah gelir. İstiftah da namaza açılış duasıdır. İstiftah namazın açılış duasıdır. Sonra diyor ki ve huve sünnetun. Bu istiftah, bu duayı okumak rükün değil, sünnettir. Burada niye zikrediliyor peki? Şu anda vakti burası olduğu için. Yani namaza başladın, tahrim tekbirini aldın, Allahu Ekber dedin. Şimdi sıralamaya göre burada bir sünnet var. Ve bu kavli sünnetle alakalı İmam Rahimahullah bir faideli bilgi bize zikredecek. Ve huve sünnetun. İstiftah tekbiri, istiftah duasını okumanın hükmü neymiş? Sünnet. İstiftah duası da kavlu şu sözdür. Sonra bildiğimiz Subhaneke duasını okumuş, yazmış. Diyor ki Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve tebârek esmuk ve teâlâ cedduk ve lâ ilâhe gayruk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan istiftah dualarından en kolayı ve en kısa olanı. Bunu zikretmiş. Öğrenilmesi kolay, ezberlenmesi kolay ve en kısa olanı. Bunun dışında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den başka yollarla ve hatta bu duadan daha sahih yollarla gelmiş başka istiftah duaları da var. Müslüman kişinin vakit buldukça onları da okuması, onları da ezberlemesi güzeldir. Namaz ömürde bir defa yapılan bir ibadet değil. Ömrün boyunca bunu her gün tekrar ediyorsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin namazın farklı yerlerinde okuduğu farklı duaları öğrenmek, ezberlemek, namazı bunlarla süsleyip zenginleştirmek kişiyi namazdaki monotonluktan kurtarır. Namazda bıkkınlık olmasından kurtarır. Çünkü tebdili mekanda ferahlık vardır. Her zaman aynı şeyleri okursan iş otomatiğe bağlanmış olur. ne söylediğinin farkında olmazsın. Orada bu tılsımlı sözler söyleniyor diye bunları söyler ve geçersin. Ama farklı sureleri, farklı duaları, farklı zikirleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak rivayet edilmiş olması şartıyla okursan namazını zenginleştirmiş olursun. Namazını güzelleştirmiş, süslemiş olursun. Senin için de bir neşat olur, bir dinçlik olur. Bunlardan bir tanesini burada İmam Rahimahullah zikretmiş. Bunun dışındaki sabit olan dualar da istiftah yerine okunabilir. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den o da varit olmuş, bu da varit olmuş. Ben en iyisi bunları hepsini birlikte toplayıp okuyayım desen bu sefer sünnete isabet etmemiş olursun. Sünnete muhalefet etmiş olursun. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem senin yaptığın gibi bunların hepsini birleştirerek okumadı. Ya ne yaptı? Bazı zamanlarda bunu okudu, bazı zamanlarda bunu okudu. O zaman sünnete muvafakatın, sünnete uymanın en iyi şekli onun yaptığı gibi bazı zamanlarda bunu, bazı zamanlarda bunu okumaktır. Beceremeyen, ezberleyemeyen, ben bilemem, öğrenemem diyen kimseler, gerçekten böyleyseler, sadece bunlardan en kolay bir tanesini okuyup ezberleyerek bütün namazlarını bununla kılsalar namazları sahihtir. Hatta bunu hiç okumasalar, hiç öğrenmeseler namazları sahihtir. Çünkü bu istiftah duasının hükmü neydi? Sünnettir. Bunu yapan kimse ziyade olarak ecir alır. Namazı daha kamil, daha tamam olmuş olur. Bunu terk eden kimseye bir günah yoktur. Namazı da sahihtir. Sonra İmam Rahimahullah bu Subhaneke duasını kısaca şerh etmiş. Namazdaki bu duaların, zikirlerin, okunan kıraatlerin anlamlarının bilinmesi, bunların namaz esnasında tedebbür edilmesi çok faydalı bir şey. Namazın aslı, özü, esası duadır. Allah Tebareke ve Teala'ya yalvarmaktır, niyaz etmektir, onu tesbih etmek, onu övmektir. Sözlerinin yani manasının ne anlama geldiğini bilmediğin bazı kelimeleri tılsımlı sözler gibi tekerleme olarak tekrar etmek demek değildir. Böyle yapıldığı zaman namaz sahih olmaz demiyoruz. Ama namazdan esas maksat, esas murat Allah'a yönelmektir. Allah'a yakarmaktır. Allah'ı övmektir. Allah'ı yücelemek, büyüklemektir. Sen Allahu Ekber sözünün ne anlama geldiğini bilmiyorsan namazın esas aslını, özünü, ruhunu kaybetmişsin demek. Bunu söylerken aklına Allah Tebareke ve Teala'nın yüceliği, büyüklüğü gelmez. Çünkü anlamını bilmiyorsun. Böyle olunca namazın aslını, özünü kaybet. Sonra aklına bu kelimelerin anlamları gelmeyince akıl boşta duran bir şey değil. Yani doğru şeyler, o anda akla gelmesi gereken şeyler akla gelmeyince akıl olduğu yerde boş durmaz. Akla başka şeyler gelir. Eğer sen namazdaki zikirleri, duaları, onların manalarını tedebbür etmezsen, buna gayret etmezsen aklın boş durmayacak, başka lüzumsuz şeyleri namaz içerisinde düşünmeye, almaya, satmaya, cevap vermeye, dövüşmeye, barıştırmaya devam edeceksin zihninde. Yani seni namazın esasından alıkoyduğu gibi namazını belki fesat noktasına götürecek derecede senin zihnin başka işlerle meşgul olacak. Öyleyse bunların öğrenilmesi, namaz zikirlerinin, namazda okunan duaların, namazda okunan surelerin en azından öğrenilmesi ilimde çok önemli, çok büyük bir baptır. Allah Tebareke ve Teala muvaffak ederse inşallah bu mecliste hususi olarak namaz duaları, namaz zikirleri, namazda okunan surelerin şerhi ve tefsiri müstakil dersler olarak yapılır. Allah Tebareke ve Teala bize kolay etsin. O yüzden İmam Rahimahullah burada başka fıkıh kitaplarında değinilmeyen çokça bir meseleye değinerek diyor ki bu Subhaneke duası okunur. İstiftah duası. Bunun hükmü de sünnettir. Peki bunlar ne demek? Biz Subhaneke dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? Eğer sen bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsan öyle bunu tekrar edersin. Allah Subhanehu ve Teala'yı övmüş olmazsın. Onu tesbih etmiş olmazsın. Namazının aslı, esası, ruhu gitmiş olur. Namazın maksadı bunların telaffuzu değil, bunların anlamlarının bilinmesi ve bunların kastedilmesi. Diyor ki, özetle, Şeyh Rahimahullah ihtisar ettiği için biz de ihtisar edeceğiz. Diyor ki, وَمَعْنَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ sözünün manası, sen سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ dediğin zaman ne demek biliyor musun? Diyor ki, bunun manası şudur, ey Yani buradaki bu ey yani demek unezzihuke seni tenzih ederim demek. Kime hitap ediyorsun? Allah tebareke ve teala'ya. Bir köle olarak efendinin, seyyidinin huzuruna geldin. El pençe divan durdun. Şimdi onunla münacat ediyorsun. Ona nida ediyorsun. Ona sesleniyorsun. Subhaneke dediğin zaman unezzihuke seni tenzih ediyorum diyorsun. Tenzih etmek yani senin noksanlıklardan, eksikliklerden, nakıs olmaktan uzak olduğunu söylüyorum. Sen ya Rabbi noksanlıklardan uzaksın. Sende hiçbir eksiklik yok. Sen tamsın, kamilsin. Noksanlık, eksiklik sana yanaşmaz demiş oluyoruz. Allah'ı tesbih etmek bu demek. Bu yüce Allah tebareke ve teala'nın en çok sevdiği dualardan, zikirlerden bir tanesi. Allah tesbih edilmek isteniyor, istiyor. Tesbih edilmek. Yani eksikliklerden tenzih edilmek. Tenzih etme sözünü biz Türkçe kullanıyoruz, biliyoruz değil mi? Tenzih etmek. Seni tenzih ederim diyoruz ya. Yani sen bundan uzaksın. Sen bu eksiklikten, bu nakıslıktan beri ve uzaksın. Ey Rabbim seni tenzih ederim. Sen noksanlıklardan uzaksın demek. Subhaneke Allahümme sözü. Ey Allah'ım seni tenzih ediyorum. Nasıl tenzih? Et tenzihel layık. Layık, yaraşır, yakışır bir tenzih ile seni tenzih ediyorum. Senin yüceliğine yakışır bir tenzih ile seni tenzih ediyorum. Senin kemaline yakışır bir tenzih ile seni tenzih ediyorum. Sen ya Rabbi her yönden noksansızsın. Her yönden kamilsin. Bütün kemal vasıfları, özellikleri sendedir diyorum. Allah Tebareke ve Teala'ya yakışan tenzih budur. Çünkü o Rab Subhanahu ve Teala bütün yönlerden tam ve eksiksizdir. Hiçbir kusur yoktur onda. Subhaneke Allahümme sözünle bunu söylüyorsun. Ya Rabbi sende hiçbir kusur yok. Kusur namına ne varsa onlar senden uzaktır. Onlar sana yanaşamaz. Sen onlardan beri ve münezzehsin ya Rabbi demiş oluyoruz. Allah tebareke ve teala layık olan, ona yakışan tenzih budur. Diyor ki unezzihuke et tenzihel laika bi celalik. Celaline ya Rabbi sen kendi azametine, yüceliğine, büyüklüğüne yakışır bir tenzih ile seni tenzih ediyor. Subhaneke Allahümme derken bunu düşüneceksin. Allah Subhanehu ve Teala'nın noksansız olduğunu, eksiksiz olduğunu. Diyor ki ve bihamdik. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Ey bihamdik ne demek? Yani senaen aleyke. Sana sena ederek, seni överek seni tenzih ederim. Seni hem tenzih ediyorum. Noksanlıklardan berisin. Noksanlıklardan, eksikliklerden münezzehsin. Münezzehsin. Hem de sana hamd ediyorum. Sana hamd ediyorum. Yani seni övüyorum demek. Ey senaen aleyke. Yani sana sena ederek, seni överek, seni medhederek. Hamd sena demek. Övmek demek. Bu övmek, bu sena. İster bir iyilik, ihsan ve inam mukabilinde, karşılığında olsun. İster ortada sana ulaşmış bir iyilik, ihsan, inam olmasın. Hamd edilen kimsenin övülmeye, sena edilmeye değer özellikleri var ve sen bunu zikrediyorsan işte bu hamd etmek demek. Yani hamd etmek burada şükretmekten daha genel bir şey. Şükür bir iyilik, bir ihsan karşılığında teşekkür etmek demek. Hamd ise ortada bir iyilik bulunsun veya bulunmasın. Hamd ettiğin kimsenin övülmeye layık vasıflara sahip olması sebebiyle onu övmek demek. Sana bir nimet gelsin veya gelmesin. Nimetler karşılığında övmek, bu da övülmeye değer bir vasıftır. Bundan dolayı da hamd edilir. Yani nimete de hamd edilebilir. Ama ortada hiç nimet olmasa, ortada verilmiş bir nimet olmasa, kendisine nimet verilen şeyler olmasa, Allah tebareke ve teala bizi yaratmadan da, alemi yaratmadan önce de hamd edilmeye layıktı. Neyin karşılığında peki? Hamd edilmeye, övülmeye layık sıfatlara, özelliklere sahip olduğu için sadece bu Allah Subhanahu ve Teala'nın övülmesine yeterlidir. Çünkü o noksansızdır. Çünkü Allah Tebareke ve Teala bütün eksikliklerden uzaktır. Çünkü Allah Tebareke ve Teala kamildir. Çünkü onun ilmi sonsuzdur. Allah Tebareke ve Teala'nın kudreti sınırsızdır. Allah Subhanehu ve Teala hikmet sahibidir. Onun hikmeti, onun kudreti, ilmi bir şeye taalluk etsin etmesin. Burası önemli değil. Allah Subhanehu ve Teala'nın nimeti bize ulaşsın ulaşmasın. Burası önemli değil. Bu olmadan da o sahip olduğu bu özellikten dolayı hamde layıktır. Bunu anlatırken diyorlar ki hamd ile şükür arasındaki farkı anlamak için. Mesela sen bir kahraman bir asker, kahraman bir süvariyi, işte onun atın üstündeki duruşu, iyi bir atıcı oluşu, iyi bir binici oluşu sebebiyle övsen, işte bu övmenin ismi hamddır. Sana bir iyiliği mi dokundu? Bunun önemi yok. Şu anda o övülmeye layık. Bak ne güzel sürüyor atı, bak ne güzel atıyor bundan dolayı. Peki sana yaptığı bir iyilik karşılığında ona şükretmen, işte bu şükürdür, bu teşekkürdür. Hamd ile şükür arasında böyle bir fark var. Subhanekallahumme ve bihamdik. Ey Allah'ım, seni senin layık olduğun şekilde tenzih ederim. Noksanlıklardan münezzehsin ve sana hamd ederim. Seni hamd ile tesbih ediyorum. Seni överek, layık olduğun özelliklerden dolayı, taşıdığın sıfatlardan dolayı seni överek, senin noksanlıklardan münezzeh olduğunu söylüyorum ya Rabbi diyoruz. Subhanekallahumme ve bihamdik sözünde. Sonra diyor ki, ve tebârek esmuk. İsmin mübarek oldu. İsmin mübarektir, yücedir. Bu ne demekmiş? Ey, yani el bereketu, bereket tunalu bi zikrike. Seni anmayla kendisine ulaşılır. Bereket seni anmayla ulaşılan şeydir. Ancak seni anmayla bereket elde edilir. Bereket hayrın daim olması ve artması demek. Her türlü hayrın bulunması, devam etmesi ve ziyade etmesi, artması demek. Allah Tebareke ve Teala'nın ismi anıldığı zaman hayır artar. Hayır devamlı olur. Hayırın, bereketin artması Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın isminin anılmasıyla elde edilecek bir şeydir. Ve tebârekesmuk de bu demek. Yani senin ismin anıldığında ya Rabbi. Sen anıldığında, Allah'ın adı dediğimizde, Allah'ın adıyla başlıyorum dediğimizde ancak berekete böyle elde edilir. Berekete böyle ulaşılır. Ve senin ismin ya Rabbi kendi zatında mübarektir. Her türlü hayırı, bereketi içinde barındıran mübarek bir isimdir. Bu tebareke sözcüğü Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasının hakkında kullanılması caiz değildir. Başka kimse hakkında tebareke denilmez. Mübarek denilir, mübarek olsun denilir, bereket olsun denilir, bunda bereket var denilir, bereketli oldu denilir. Ama tebareke fulanun denilmez. Bu tebareke sadece Allah Tebareke ve Teala hakkında kullanılır. Ve tebârekesmuk, senin ismin mübarektir, bereketlidir, bereketli oldu. Ne demekmiş? Yani berekete senin ismin anılarak ulaşılır. Senin ismin anılarak hayır elde edilir. Hayırın artması, devam etmesi senin isminin anılması iledir ya Rabbi. Böyle demiş oluyoruz. Sonra ve teala cedduk. Teala yüce oldu demek. Ulu oldu demek. Biz ulu diyoruz ya. Onun Arapçası uluv. Biz de ulu diyoruz. El uluv. Ne demek el uluv? Yücelik. Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın uluv diye bir sıfatı var. Yani yüce olma. Her yönden. Allah Tebareke ve Teala zatı yönüyle yücedir. Allah Subhanehu ve Teala sıfatları itibariyle yücedir. Fiilleri yaptıkları itibariyle de yücedir. Allah'ın kadri de yücedir. Yani kadri kıymeti yücedir. Zatı da yücedir. Bu ne demek? Allah Tebareke ve Teala en yüksektedir. Zatı itibariyle. Fiiller de yücedir. Allah'ın uluv sıfatından cehmiye ve muattile ve onlara tabi olanlar sadece Allah'ın kadrinin yüceliğini kabul ediyorlar. Evet, kadri yücedir diyorlar. Kadri kıymeti büyüktür, değerlidir, uludur. Onlar Allah'ın zatının yüceliğini, yani Allah'ın yüksekliğini kabul etmiyorlar. Biz Allah'ın yüceliği derken, yüce Allah derken Rabbimizin sahip olduğu bu yüceliklerin hepsini kastediyoruz. Ve teala cedduk, senin azametin, büyüklüğün yücedir. Yani zatında yücesin ya Rabbi. Kadirin de yücedir. Sıfatların da yüce sıfatlardır. Zatında yücesin ne demek yani bu? Ya Rabbi sen en üstesin demek. Zatınla en yüksektesin demek. Kadirin, kıymetin, değerin bunlar da yüce değerler, yüce sıfatlardır demek. Diyor ki ey cellet azametuke. Senin azametin, büyüklüğün çok büyüktür. Yani Türkçe eksik olduğu için bunlara şey karşılık bulamıyoruz. Senin büyüklüğün çok büyüktür. Sen çok yücesin. Azametin, celalin, şanın, değerin, kıymetin çok yücedir ya Rabbi demiş oluyoruz. Ve celle ve teala cedduk kelimesiyle. Sonra diyor ki bu övgü sözlerinin hepsini Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın en önemli övülmeye en layık olduğu vasfıyla Yüce Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın en sevdiği övülme şekliyle ve la ilahe gayruk ve senden başka ilah yoktur diyerek bitiriyoruz. Allah'ım seni tenzih ederim. Allah'ım seni överek seni tenzih ederim. Seni övüyorum. Sonra bereket senin ismindedir. Ya Rabbi senin azametin, yüceliğin, şanın çok büyüktür. Zatın da en yüksektedir. En sonunda neyle bağlıyorsun? Ve ya Rabbi bütün bunlardan dolayı sen noksansız olduğun için, her türlü eksiklikten, kusurdan münezzeh olduğun için ya Rabbi, her yönden övülmeye layık olduğun için ya Rabbi, ya Rabbi senin isminle hayır ve bereket elde edileceği için ve ya Rabbi sen her yönden yüceler yücesi olduğun için ve la ilahe gayruk senden başka da mabut yoktur diyoruz. Bu ibadeti Allah Tebareke ve Teala'ya has kılmayı işte bu özelliklerin üstüne bina ederek söylüyoruz. Ve la ilahe gayruk senden başka ibadete layık bir mabut yoktur. Senin dışında kendisine ibadet edilen mabut ve ilah ittihaz edilen bu şeyler kendilerine tapılsa da onlara tapılması batıldır, geçersizdir. Onlar ibadeti hak etmiyorlar. Kendilerine tapılmayı hak eden şeyler değildir diyoruz. Peki neden onlar ibadet hak etmiyorlar? Çünkü onlar noksansız değiller. Onlar tenzihe layık değiller. Övgüye layık değiller. Her yönden kusurlular. Sen ya Rabbi böyle olmadığın için, sen münezzeh olduğun için, subhan olduğun için, hamde layık olduğun için ibadeti de tek başına hak eden sensin diyorsun. Ve la ilahe gayruk, senden başka ilah yoktur. Ey yani la ma'bude, bir ma'bud yoktur. Kendisine ibadet edilecek bir şey yoktur. Fil ardı ve la fis sema. Ne yerde ne de gökte. Gökte de yerde de bir ma'bud yoktur. Nasıl bir ma'bud? Bi hakkın, hakkıyla. İbadeti hak eden bir ma'bud yoktur. Yoksa nefyedilen şey ma'budların ve ilahların vücudiyeti, varlığı değil. Yerlerde bir, yerde arzda bir sürü ilah var, bir sürü mabut var. Ama bunlar ma'budun bi hakkin değiller. Bunlara batıl yere ibadet ediliyor. Bühtan ile ibadet ediliyor. Zulüm ile ibadet ediliyor. Bunlar ibadetten hak sahibi olan şeyler değiller. Yerde ve göklerde ibadete layık, ibadeti hak eden hakiki bir tek ilah var. O da sensin ya Rabbi demiş oluyorsun. La ma'bude fil ardı ve la fis semai bi hakkin. Yerde ve göklerde ibadete hakkıyla ibadete layık olan hiç kimse yoktur. Sonra istisna getiriyor. Diyor ki sivake, senin dışında ya Allah, ey Allah'ım demiş oluyoruz. Bu söz aynı kelime-i tevhide benziyor. Önce nefi sonra ispatla. Diyorsun ki ne gökte ne de yerde hakkıyla ibadete layık bir mabut yoktur. Bütün mabutları nefyediyorsun. Kimden başka? İllallah. Burada ne demiş? Sivake. Senin dışında. Allah'tan başka. Senden gayrı ey Allah'ım yerde ve gökte ibadet edilecek bir mabut yoktur diyorsun. Bu da Subhaneke duasının kısa bir izahıydı. Bu manaları düşünelim, tedebbür edelim. Öğrenmeye, tekrar etmeye çalışalım. Namazda da bunları zihnimizde istihdar edelim. bu duanın okunması, bunun şerh edilmesi, bunun anlamlarının bilinmesi ve bu bilginin bir kuru bilgi olarak zihinlerde kalması değil. Kulluk bu bilgiyle yapılıyor. Allah Subhanahu ve Teala'yı övmek, hamd etmek, yüceltmek bunlarla olacak. Yani sen her seferinde Subhaneke Allahumme ve bihamdik derken bunu ne yapman lazım bu bilgiyi? Zihninde canlandırman lazım. Çünkü biz acemiz. Bu sözü zihnimizde canlandırmaya çalışmadıkça aynı Türkçe konuşurken olduğu gibi sözün manasını hissedemeyiz. Şimdi mesela ben Türkçe konuşurken bu söyleyeceğim sözlerin anlamlarını düşünmeden bak pat diye söyleyiveriyorum. Çünkü zihnim Türkçe. Ama biz acemiz. Zihnimiz Arapça değil. Subhaneke Allahumma ve bihamdikin manasının bu olduğunu şimdi öğrendin ya. Her zaman söylerken o manayı kastetmiyorsun bunu öğrenmekle. Ya ne yapmak lazım? Her söylediğinde bunu hatıra getirmek lazım. Bunu hatıra getirmeye uğraşmak lazım. Namazın aslını, özünü yakalayabilmek için ve diğer vesveseleri def etmek için. Namazın rükünleriyle alakalı burada duralım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Buyurun. Sanki iftirah tekbirinin daha önce zikredilmesi lazım. Neyden sonra zikredildi? Kıyamdan sonra. Yok. Önce kıyamda duruyorsun. Sonra iftirah tekbiri alıyorsun. Kıyamda durmak iftirah, yani iftirah tekbirinin başlaması gereken yer kıyam. Yani aslında bunları iftitahla namaza başlıyorsun ama iftitah nerede olması lazım? Kıyam halinde olması lazım. Yani adam gücü yettiği halde oturarak iftitah alsa, senin dediğin sıralamaya göre önce iftitah sonra kıyam olsa şu sahih olurdu. Farz namazda adam Allahu Ekber dese sonra ayağa kalksa namazı geçerli olması lazım. Ama kıyamın iftitaha önce gelmesi lazım. İftitah kıyam halinde olması lazım.